a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Moleki Nosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Grupa Wagnera przejdzie zmiany organizacyjne i wizerunkowe, ale nadal będzie wykorzystywana przez Rosję, tak uważa ekspert od spraw bezpieczeństwa. O bezpieczeństwie na Podlasiu mówił minister aktywów państwowych podczas spotkania z wyborcami. Wieczorem w Radomiu zakończyły się międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Jacek Raubo ocenił, że grupa Wagnera przejdzie zmiany organizacyjne i wizerunkowe, ale nadal będzie wykorzystywana przez władze Rosji. Analityk portalu Defense24 w Polskim Radiu 24 zaznaczył, że Jewgeni Prigorzyn najprawdopodobniej faktycznie zginął w katastrofie lotniczej, ale przyczyn tego zdarzenia możemy nigdy nie poznać. Śmierć szefa wagnerowców potwierdzają rosyjskie źródła rządowe. Jacek Raubo podkreślił, że najemcy są zbyt przydatni Putinowi i trudno byłoby ich zastąpić. No bo one im przynoszą sukcesy polegające na tym, że mogą destabilizować inne państwa, na przykład wpływać również na politykę państw takich jak Francja w Afryce, a z drugiej strony to jest olbrzymi zastrzyk gotówki i tak naprawdę ciemnych interesów, które pozwalają na przykład wyprowadzać kapitał, brać udział w różnych interesach szemranych na całym świecie. Także grupa jest potrzebna, niepotrzebny był po prostu lider, którego trzeba było wyciąć. Zdaniem Jacka Raubo, najemcy, którymi do niedawna kierował Prigorzyn, będą wciąż wykorzystywani do nacisku na Europę i państwa wschodniej flanki NATO. 8 lat temu problem dotyczył przede wszystkim jakości miejsc pracy, powiedział były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej profesor Marcin Zieleniecki. W Polskim Radiu 24 dyskutowano na temat bezrobocia. Były wiceminister negatywnie ocenił działania rządu PO-PSL dotyczące rynku pracy, w tym kwestii wynagradzania pracowników. Użyłbym określenia, rynek pracy był zdewastowany. Mieliśmy takie ciche przyzwolenie ówczesnych władz na nadużywanie różnych takich tak zwanych elastycznych form zatrudnienia, samozatrudnienia, czy właśnie tych umów cywilnoprawnych. Druga rzecz to kwestia wynagrodzenia. Chcę przypomnieć, że wysokość wynagrodzenia często osiąganego przez osoby wykonujące pracę na podstawie takich umów była bardzo niska. Zieleniecki mówił, że sytuację zmienił rząd PiS. Jednym z pierwszych działań, jakie zostały podjęte w 2016 roku, było określenie stawki minimalnej wynagrodzenia, stawki godzinowej wynagrodzenia osiąganego przez osoby wykonujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wyjaśnił. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił w Kurowie na Podlasiu, że to region niezwykle gościnny i przyjazny. Minister, który uczestniczył w odbywającej się tam 22. Biesiadzie Miodowej, podkreślał, że mieszkańcy Podlasia szanują polską tradycję, mają świadomość swoich korzeni i przeszłości. Stwierdził, że na Podlasiu wyzwaniem chwili i potrzebą jest to obecnie bezpieczeństwo. Możecie czuć się bezpieczni. Nasz rząd jest rządem, który bezpieczeństwo stawia na jednym z pierwszych miejsc wśród wielu zadań, które mamy do wykonania. Mamy sąsiadów, którzy są sąsiadami groźnymi. Mówię tutaj o Rosji, o Białorusi. Tutaj na Podlasiu nie trzeba nikomu o tym mówić, bo to tutaj stykają się te dwa światy. Świat wolności, świat demokracji i świat tyranii. Minister aktywów państwowych wziął także udział w dożynkach w Szumowie. Z wyborcami spotkał się również dzisiaj lider Platformy Obywatelskiej. W czasie wieców w Sopocie Donald Tusk mówił, że do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej z ostatniego miejsca w województwie świętokrzyskim wystartuje Roman Giertych. Według nieoficjalnych doniesień również w województwie świętokrzyskim ma startować prezes PiS Jarosław Kaczyński. Były premier stwierdził też, że gdyby Koalicja Obywatelska wygrała wybory, to dzień później pojedzie do Brukseli i odblokuje pieniądze z KPO. Wieczorem w Radomiu zakończyły się międzynarodowe pokazy lotnicze. Na płycie lotniska pojawiło się około 60 tysięcy ludzi. Pokazy samolotów historycznych i nowoczesnych, wystawy statyczne sprzętu wojskowego oraz atrakcje dla najmłodszych. To była część programu. Jeden z głównych punktów międzynarodowych pokazów lotniczych to charytatywny wyścig samolotu i bolidu Formuły 1. Zmierzyli się w nim Łukasz Czepiela, jeden z najlepszych polskich pilotów, który zasłynął lądowaniem na drapaczu chmur w Dubaju, a także Ben Collins z brytyjskiego programu Top Gear. W wyścigu zwyciężył polski pilot. Łukasz Czepiela przygotował też pokaz solowy. Tak mówił o swoich wrażeniach. Niesamowite jest zobaczyć, ile ludzi przyszło nas zobaczyć. No i kołując tutaj te 1,5 kilometra wzdłuż publiczności, ta energia od tłumu, jaka spływa, sprawia, że warto się tak właśnie wymęczyć, spocić dla was i latać, pokazywać pasję latania. No dzisiaj bardzo unikatowy pokaz, bo nie tylko latałem solowy pokaz na moim Edge'u 540, ale latałem razem z Alfa Jetami, a w międzyczasie figury robił również Felix Baumgartner na śmigłowcu Bolkow. Także były momenty, gdzie przed publiką było 4 statki powietrzne, totalnie unikatowe, różniące się od siebie, a lataliśmy jednak razem. Polski Radio jako jedyne transmitowało wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. O pokazach można przeczytać na airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa nr 36, odcinek Wińsko-Ścinawa w miejscowości Boraszyce Małe na 45. kilometrze. Po zdarzeniu autoosobowego z busem drogę nr 36 zablokowano. Trasa nr 21 między Słupskiem a Ustką korki są w Grabnie i Charnowie, a spowolnienia w Bydlinie i Młynkówku. Droga krajowa nr 11, odcinek Kluczbork-Kępno w miejscowości Kostów na 469 kilometrze wyciągają drogowcy ciężarówkę z rogu. Droga została zablokowana, trzeba korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Raz jeszcze 11 na odcinku Koszalin-Kłanino w miejscowości Grzybnica na 69 kilometrze. Auto osobowe wypadło z drogi, ruch dla obu kierunków możliwy jest choć tylko jednym pasem. Trasa S7, odcinek węzeł Kielce-Południe, węzeł Kielce-Jaworznie w miejscowości Szewce na 18 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Tworzy się potworny korek. Słuchacze radzą, aby objechać ten korek przez Śródmieście Kielc. I autostrada A2, korek w Poznaniu na jezdni w stronę Warszawy od punktu poboru opłat Gołuski po węzeł Poznań Zachód. Ostrożności i życzliwości. Wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Jutro przelotne opady deszczu, a także burze. Na termometrach w całym kraju będzie w okolicach 27 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na początku chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że rzeczywiście chyba wakacje się kończą, bo 9,5 minuty po godzinie 20, a na dworze ciemno. A druga rzecz jest taka, że mimo tego, że nie jesteśmy Stadionem Narodowym, to u nas też będzie koncertowo. Trójka. Live. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór, zaczynamy. No to skoro pojawiło się takie intro, no to już chyba wszyscy wiemy, jaki zespół muzyczny przejmie antenę radiową na najbliższych kilka minut. Start and eyes and rain. You know where I try to go. Płyta nagrywana w dwa kwietniowe wieczory w roku 1999, wydana w tym samym roku 22 listopada. 100 osób na scenie, orkiestra symfoniczna z San Francisco, zespół Metallica i pomysłodawca całego przedsięwzięcia, czyli dyrygent Michael Kamen. Płyta, która na pewno fanów Metalliki podzieliła, ale my w tej audycji nie mówimy o podziałach, mówimy o muzyce, a taka na pewno zawarta jest na tym krążku. S&M Metallica, 23 lata po premierze tej płyty. I 23 minuty po godzinie 20, to jest audycja Trójka Live, do której państwo mogą napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, może o koncercie życia, michał.grabkowski@polskieradio.pl, jeżeli mają państwo w myślach jakiś szczególny koncert, który państwo przeżyli. Proszę z nami podzielić się wrażeniami z tego koncertu i napisać, jaki to był koncert. A my póki co wyłączamy prąd. There's a little black spot on the sun today. It's the same old is a roku 1983 ten utwór pojawił się na płycie Synchronicity w formacji The Police. 16 lat później tak pięknie wyśpiewała na swoim koncercie Unplugged Alanis Morissette. I to było wielkie zaskoczenie, kiedy King of Pain w tej właśnie wersji wybrzmiało w studiu MTV. Ale to były jeszcze czasy, kiedy na naszej antenie jechał trójkowy ekspres i pamiętam to jak dziś, kiedy pierwszy raz wybrzmiały te dźwięki. 27,5 minuty po godzinie 20. Pan Stefan napisał a propos Metalliki: mam to na płycie, ale radio to magia niezastąpiona niczym i nigdzie. No i ciężko się z tym nie zgodzić. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Teraz zespół Pearl Jam, a powody są co najmniej dwa, dlaczego pojawia się dzisiaj na antenie. Pierwszy z nich to taki, że album, z którego pochodzi kolejna piosenka, kończy dziś, uwaga, 32 lata. She's so real. 32 lata temu ukazał się album, bez którego muzyka rockowa nie wyglądałaby tak, jak wygląda teraz. Kamień milowy i przełomowe dzieło zespołu Pearl Jam 10, debiutancka płyta, którą znamy od początku do końca na pamięć. Nie zapominajmy również, że dzisiaj 27. rocznica wydania albumu No Code, też zespołu Pearl Jam. To pierwszy powód. Drugi powód, dla którego Pearl Jam pojawił się dzisiaj w audycji Trójka Life, jest taki, że dokładnie za 4 dni formacja wyrusza w króciutką trasę po Ameryce Północnej. Zapowiedziała 10 koncertów. No i wszystko wskazuje na to, że będę miał dla Państwa wspaniałe wiadomości z tej właśnie trasy w audycji Trójka Life. Póki co Unplugged, tylko nie w studiu MTV, a tym tutaj, imienia Agnieszki Osieckiej. Make your escape, you're my own papillon. The world turns too fast, feel love before it's gone. It kicks like a steep twitch. My papillon, feel love before it's gone. If there really was a God here, she raised her hand by now. Not all here, you won't get old and die here. That's quite enough for me, dear. We'll find our own way home somehow. No sense of doubt, or what you could achieve. I've found you out, I've seen the life you wish to lead. But when it kicks like a steep twitch, you will choke on the air you try to breathe. Here, if there really was a God here, he raised a hand by now. Now, though here, you won't get old and die here. That's quite enough for me, dear. We'll find our own way home somehow. God here, 'cause he's raised a hand by now. And all here, you won't get old and die here. It's quite enough for me, dear. We'll find our own way home somehow. Listopad 2019 roku. Formacja Editors w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i to fragment z tego krótkiego, akustycznego koncertu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pani Katarzyna, stała słuchaczka grabkowych audycji, napisała, że może o koncercie życia nie będzie pisała, bo takiego chyba jeszcze nie przeżyła. Poza tym ostatnio koncertowego życia nie ma, ale wierzy w magię radia i wierzy, że jakiś wspaniały utwór może pomóc w nastroju. No to pomagamy. Pod niebem pełnym cudów. nieruchomie z nogą. Właśnie pod takim niebem. Wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy. Są nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Trójka Live w każdą niedzielę po godzinie 20, 16 minut do 21 pod niebem pełnym cudów. Formacja Raz, Dwa, Trzy. Koncert zagrany i zarejestrowany 28 września 2010 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku. Koncert zarejestrowany, powstała płyta ze wspaniałą niebieską okładką, a na płycie napisane Raz, Dwa, Trzy, 20 lat. Nikt nikogo nie broni, nikogo nie każe. Wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Powietrze, które nas dzieli, płytkiego oddechu nadziei, lęku przed sobą i wreszcie siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. Tak, warto żyć. Tak, warto żyć. Tak, warto żyć. Nikogo nie każe, nikogo nie broni. Zanim cokolwiek się zdarzy, wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi, podstęp, którego nikt się nie boi. Wiarę, która przenika, miłość, której każdy dotyka. Całą serię pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. Warto żyć i tak, warto żyć i tak, warto żyć i tak. Nikt nikogo nie broni, nikogo nie każe. Wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Powietrza, które nas dzieli, krótkiego oddechu, braku nadziei, wiary w siebie i jeszcze, siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz możesz tłumaczyć, a to co myślisz, niewiele znaczy. Tak, warto żyć. Warto żyć i tak, warto żyć i tak, warto żyć i tak, warto żyć i tak, warto żyć.

Nikt nikogo i tak warto żyć. Talerzyk, koncert z okazji 20-lecia istnienia zespołu Raz, Dwa, Trzy, zapisany na płycie. Dzisiaj trzy fragmenty z tego właśnie wydawnictwa. Państwo piszą, michał.grabkowski@polskieradio.pl, że dobry pomysł z tymi nagraniami koncertowymi w każdą niedzielę po godzinie 20. Pani Maria opowiada o tym, jak w tym roku moja przyjaciółka w dniu moich urodzin przyjechała, aby mnie wyściskać. Kiedy wsiadłam do jej samochodu, poinformowała mnie, że zabiera mnie na koncert. I co zrobiłam? Popłakałam się. A potem jeszcze dodaje, że jako nastolatka wraz z przyjaciółmi wsiadała do pociągu i ruszyła na koncert i stała ściśnięta w tłumie ludzi, czekając na Scorpions. Poczułam ciarki na całym ciele. Nie mogę uwierzyć, że minęło ponad 20 lat. Przecież to było wczoraj. No to miło, że koncertowe wspomnienia wracają. Bardzo dziękuję za korespondencję. 4 minuty do 21:00. O 21:00 serwis, a po serwisie Piotr Baron i trzy wymiary gitary. Zapraszam serdecznie, a my dziękujemy. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski. I jeszcze raz powiem, no może Stadionem Narodowym nie jesteśmy, ale szacunek, panie Dawidzie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati zaprasza na serwis. Pierwszy przypadek zakażenia legionellą w Małopolsce.